Välkommen till ASG. Hej, jag heter Tom Wolgers. Jag lider av såna här jättesvåra tvångstankar. Så om jag pratar telefon och någon säger jaha, då måste jag alltid lägga på luren. Det måste du. Ja. Jag ville bara ringa och säga det. Jaha.